ξυπνήσανε τα φίλια. Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα κρίσεις ποτέ σου, μάνα μου, ελάς που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γεια σας και καλώς ήρθατε με αυτό το τραγούδι. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Πολύ γνωστό, πολύ αγαπητό εδώ από τη χοροδία, όχι από την κλασική εκτέλεση. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί μας έπεσε βαριά η ξεφτύλα. Ποια ξεφτύλα? Αυτή που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Λίγο να κάνει ζάπινγκ κάποιος, έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Η ξεφτύλα των βουλευτών. Όχι όλων, ξέρετε ποιον. Ξέρουμε όλοι ποιον. Η ξεφτύλα του κοινοβούλου. Η ξεφτύλα της αστικής δημοκρατίας, για να το πούμε λίγο πιο καθαρά, για να μπορούμε να καταλάβουμε. Όχι ότι θέτουμε θέμα εξυγίανσης της αστικής δημοκρατίας. Καμία αυταπάτη, δεν εξυγαίνεται. Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι καθαρή, αυθεντική, αστική δημοκρατία. Μια χαρά αστική δημοκρατία, με τις εξαγορές της, με τις κολοτούμπες της, με τους εκβιασμούς, τα παζάρια, με τη σύψη και την παρακμή της, όπως την ξέρουμε και σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες που επίσης έχουν αστική δημοκρατία. Μας έπεσε βαριά όλη αυτή η ξεφτύλα και κυρίως μας έπεσε βαριά και μας πέφτει βαριά η ξεφτύλα της πρώτης φοράς αριστερά. Των μεθοδεύσεών της και των τακτικών της, που σε αυτά είναι μανούλα. Γιατί πίσω από όλο αυτό το ζόφο, αυτή η πρόθυμη αριστερά βρίσκεται και όπως έχουμε δει αυτά τα τέσσερα χρόνια, πάντα βρίσκεται. Τι ζούμε, λίγο πολύ το ξέρετε όλοι. Η κυβέρνηση ψάχνει 6 βουλευτές από τα πανέρια, αφού έφυγε ο Καμένος. Η μία είναι η Παπακώστα, αν πρέπει να τις μετρήσουμε, να τους μετρήσουμε όλους αυτούς τους βουλευτές της Καραμαλικής Σχολής. Η Παπακώστα είναι και υπουργός εδώ και καιρό. Ο άλλος, ο δεύτερος από τους 6, είναι ο Δανέλης της Πασοκικής Σχολής. Οι άλλοι 4 είναι από τον Καμένο, ο οποίος ενώ διέγραψε τους 2 που στηρίζουν, τους άλλους 2 δεν τους διέγραψε, γιατί αν διαγράψει τους άλλους 2 δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα και θα χάσει τα προνόμια του κοινοβουλίου. Τα θυμίζω λίγο όλα αυτά, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, αλλά έχει μια σημασία να κάνουμε μία επανάληψη. Ο οποίος Καμένος, αφού κοινώνησε προχθές το πρωί, μετάλαβε, το είδαμε όλοι, γιατί χωρίς κάμερες δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό, πήγε στην εκκλησία, μετά έκανε δηλώσεις ότι βάζει φραγμό στο Σκοπιανό, στο οποίο Twitter το χαρακτηρίζει μακεδονικό, με δηλώσεις του ιδίου. Μετά ψάχνει τους υπουργούς του στην Κίνα, στις δηλώσεις που έκανε. Μετά πήγε με το ελικόπτερο, έριξε στεφάνι στα Ίμια. Και χθες στην τελετή παράδοση παραλαβής του Υπουργείου, βάζει και 2 μοιράζ να πετάνε από πάνω, από το Πεντάγωνο, σαν να ήταν εθνική εορτή, τα οποία μοιράζ, νομίζω 20.000 λένε οι ειδικοί ότι στήχησε αυτή η πτήση, μόνο για να τον αποχαιρετήσουν. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ποιος τα πληρώνει. Βέβαια είναι τα λιγότερα που έχουμε πληρώσει. Και για τον Καμένο χαλάλι και τα μοιράζ, μπορεί να το πει κάποιος. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Λεβέντης. Όχι, δεν βάζει μοιράζ να πετάνε από πάνω του. Ακόμα δηλαδή. Ο οποίος ο Λεβέντης δεν διέγραψε το Σαρίδη, το βουλευτή, ο οποίος ψήφισε πριν ένα μήνα τον προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έχανε τα προνόμια. Και ο Λεβέντης, τα κοινοβουλευτικά προνόμια. Και έτσι έχει βουλευτή στο κόμμα του, που ψήφισε προϋπολογισμό άλλου κόμματος. Που τυχαίνει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις μεθοδεύσεις του, που λέγαμε παραπάνω. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και καμιά 15 βουλευτές όλα αυτά τα 3-3,5 χρόνια από μικρά κόμματα, τα οποία μεταπήδησαν σε μεγαλύτερα και με αντίθετη ιδεολογία από την αρχική, από τα αρχικά κόμματα τους. Όλο αυτό αστική δημοκρατία. Κάνει ζάμπινγκ στην τηλεόραση τα τελευταία 3-3,5 χρόνια και παλιά συνέβαινε, αλλά γίνεται κυρίως τώρα. Και πέφτεις πάνω σε τυχάρπαστους τύπους, μισότρελους, κάτι σούργελα με απολύτικες συμπεριφορές, απολύτικες περσόνες αμφιβόλου νοημοσύνης, σαλταδόρους της καρέγκλας, κανονικά αναξιοπρεπή πολιτικά τσόκαρα, ρόμπες, όπως τους λέει ο λαός για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, που κάνουν τα πάντα για 3-4 βουλευτικά μηνιάτικα ακόμη. Τόσα έχουν απομείνει μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Αν αυτοί είναι εκπρόσωποι έθνους, τότε αυτό το έθνος δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει. Ανησυχούμε, το βλέπουμε όλοι με διάφορους τρόπους, μην χάσουμε το όνομα της Μακεδονίας και τελικά χάνουμε το όνομα της Ελλάδας. Τώρα τι σημαίνει Ελλάδα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τη δεχόμαστε ως λέξη για να μπορούμε να συνονοηθούμε ειδικά σήμερα. Αυτή λοιπόν την Ελλάδα που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο τις τελευταίες μέρες δεν τη θέλουμε, δεν μας πάει. Την ακούμε κάθε μέρα από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική ώρα. Τη ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, αλλά δεν μας αξίζει. Για μία ώρα λοιπόν, από τώρα μέχρι τις 2, την πετάμε στα σκουπίδια όπου και ανήκει. Γι' αυτό είπαμε να ακούσουμε την άλλη Ελλάδα. Την άλλη Ελλάδα, αυτή που καμία σχέση δεν έχει με την Ελλάδα που μόλις περιγράψαμε. Τη φωτεινή Ελλάδα. Έτσι θα πάμε σήμερα μέχρι τις 2. Από τώρα μέχρι τις 2 με ήχους που μας προβληματίζουν και όχι με ήχους προβληματικούς, όπως είναι όλοι αυτοί. Πρώτος ήχος, αυτός που βγαίνει από το Βασίλη Τσιτσάνη. αδειασμένη Κυριακή. Μοιάζεις με την καρδιά μου. Συνέφια, Χριστέ και Παναγιά μου, που έχει πάντα συνέφια. Συνέφια, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά. Εκπομπή φάρμακο σήμερα, εκπομπή αποτοξίνωσης. Τα καθαρίσαμε με αυτά τα δύο τραγούδια ότι έπρεπε τα αυτιά μας. Πρέπει λίγο να μείνουμε και στην επικαιρότητα. Γιατί πρώτος υπεύθυνος, ο πρώτος υπεύθυνος για όλα αυτά που ζούμε, ο βιδωμένος, γατζωμένος, με νύχια και με δόντια στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται κυρίως στα social media και στα παράθυρα. Λανσάρεται από τα τρολ, είτε τους βουλευτές είτε τους άλλους, ως ο δημοκράτης που ζητά ψήφο εμπιστοσύνης. Προφανώς αυτό δεν ισχύει, την έχει χάσει την εμπιστοσύνη και είναι λογικό να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Το αυτονόητο το γύρισαν και το έκαναν ως μεγάλη μαγιά και το παρουσιάζουν ως υπέρτατη δημοκρατικότητα. Και τον λιβανίζουν τον αριστερό Τσίπρα, ο οποίος στηρίζεται στην ψήφο Κουντουρά, Κόκαλη, Παπακώστα, στηρίζεται από την Μέγαλο Οικονόμου. Από την Μέγαλο Οικονόμου, αυτό και μόνο είναι ατράνταχτο επιχείρημα. Κάνα χρόνο τώρα τον στηρίζει Μέγαλο Οικονόμου. Την Αυλωνή του και την Καρακώστα, 4 χρόνια τώρα τον στηρίζουν αυτές. Τον Παπαχριστόπουλο, τον Ζουράρι, το Σαρίδι από την Ένωση Κεντρών προσφάτως. Και έχει και την Εμπροστοφυλακή, και έχει στην Εμπροστοφυλακή τη Χιδεότητα Πολάκη. Και σύντομα θα προσκοληθούν τα γνωστά παρτάλια της προσκολήσεως, όπως γίνονται συνήθως, με πρωτοπόρο τον Πίστη. Α, όλοι αυτοί λοιπόν φτιάχνουν το προφίλ του αριστερού και δημοκράτη πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτό δεν είναι Ελλάδα της παρακμής, της απείλας, του παζαριού, της αρπακόλας, τότε ποια είναι η Ελλάδα? Αν αυτό δεν είναι Ελλάδα απογοήτευσης, φθοράς, κατάπτωσης και εκφυλισμού, αν αυτό δεν είναι τσίρκο, τότε τι είναι? Αν αυτό δεν είναι σαβούρα και αθλειότητα, τότε πραγματικά τι είναι? Γι' αυτό είπαμε λοιπόν σήμερα να ακούσουμε την άλλη Ελλάδα με ήχους, όχι μόνο με τραγούδια. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, απαντώντας στις ρατσιστικές επιθέσεις λεκτικές που δέχτηκε πριν λίγο καιρό. Σε θύμωσε πιο πολύ ή σε στενοχώρησε? Με στενοχώρησε πιο πολύ, γιατί άμα μπορεί κάποιος να βγει και να πει ένα τέτοιο σχόλιο κατά του Θανάση, δηλαδή τι θα πεις, μπορεί να υπάρχει ένα μαύρο παιδί που να πάει στο δημοτικό ή να πηγαίνει γυμνάσιο, δηλαδή τι περνάνε αυτά τα παιδιά? Άμα ο Θανάσης, ο οποίος εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδα και παίζει τον Παναθηναϊκό και καταλαβαίνει κιόλας, καταλαβαίνει ελληνικά, δηλαδή, και όταν εκπροσωπεί την Ελλάδα, δηλαδή παίζει με την ψυχή του. Δηλαδή, άμα μπορείς να το πεις σε αυτόν το τύπο, άσχετα ότι είναι αδελφός μου, τι θα πεις ένα 5χρονο, 7χρονο, 12χρονο? Αυτό που μπορεί να δει ο κόσμος σε εμάς είναι ότι ό,τι και να κάνουν και στην Ισπανία που είναι ο Θανάσης και στην Αμερική που είμαι, εγώ πάντα εκπροσωπώ την Ελλάδα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε εδώ, πήγαμε σχολείο εδώ, δηλαδή μάθαμε τη γλώσσα εδώ. Ότι σε ό,τι και να κάνουμε, πάντα θα είναι η Ελλάδα μαζί μας και πάντα θα εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Προσπαθούμε να χωρέσουμε σε μία ώρα, με ήχους, την Ελλάδα που θέλουμε, που γουστάρουμε, που μας κάνει υπερήφανους, γιατί ναι, μπορεί η Ελλάδα να κάνει υπερήφανους για αυτούς τους λόγους που θα ακούσουμε εδώ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια περίπτωση τέτοια, πραγματικά μας κάνει υπερήφανους για πάρα πολλούς λόγους. Μας έκανε υπερήφανος, δεν είναι πια στη ζωή, έφυγε τον Οκτώβριο. Ο λιμενικός, ο υποπλοίαρχος στο λιμεναρχείο Μυτιλίνης που έσωσε ζωές μεταναστών, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ο Κυριάκος είμαι, ετοιμάστε το σκάφος, βγαίνουμε άμεσα. Γρήγορα, εντάξει, ετοιμάστε το για απόπλο. Δύο σκηνιά! Κλείσε! Κλείνω! Φιάλτες, η αγωνία να... Όπου πηγαίναμε βρίσκαμε ανθρώπους στη θάλασσα και εύχομαι να μην υπάρχει κανένας αγνώμενος. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τον Οκτώβριο έφυγε από τη ζωή, λιμενάρχης που έδινε κάθε μέρα, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ, η ζωή του, οι προσπάθειές του, αυτός και οι συνάδελφοί του βέβαια δεν ήταν μόνος του. Μας κάνει περήφανος και γουστάρουμε αυτή την Ελλάδα που δεν λύγησε, μπήκε στις φυλακές, τις προηγούμενες δεκαετίες. Η Μαρία Σιδέρη, της μιλήσαμε, είχαμε μια συνέντευξη εδώ πριν περίπου δύο μήνες. Έμεινε 14 χρόνια στο κελί μελοθανάτων των φυλακών Αβέροφ, επειδή ήταν κομμουνίστρια, επειδή πολέμησε τον κατακτητή, επειδή είχε άλλη αντίληψη από το κυρίαρχο τότε κράτος, η Μαρία Σιδέρη. Μετά με πήγανε φυλακές Αβέροφ. Όλες αυτές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, όλες φυλακές Αβέροφ μας πήγανε. Και μας μοιράσανε στους θάλαμους. Εσείς σε ποιον θάλαμο ήσασταν? Στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελοθάνατης. Όλο μελοθάνατης. Ήταν πολλές γυναίκες μέσα. Ναι, 20. 20 μελοθάνατες. Από εκεί πήρανε 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο καιρό είσαστε, 17 εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες, λέει, κοριτσάκια ήταν. Τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία η Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους, αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήρια στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία. Για σπουδές που έγινε το παιδί. Στη Γαλλία, ποιος του έδωσε Το διαβατήριο, γιατί ήταν χρωματισμένο το σπίτι της. Ναι. Το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Εκτέλεσαν πρώτα. Και αυτήν. Και το εκτέλεσαν το κοριτσάκι. Αγγέλια ανασένουν. Αγγέλια που βρίσκονται ψηλά. Αγγέλια που βρίσκονται χαμηλά. Η βροχή μας ενώνει. Ο ήλιος γράπηκε να πάνει. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Καμιά δεν έκανε δήλωση. Καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Έτσι απλά και τόσο καθαρά και με τέτοιες ωραίες λέξεις. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κρατηθεί κάποιος. Μπαίνει ακριβώς στην απέναντι μεριά από όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες, από τα οποία δεν μπορείς να κρατηθείς με τίποτα. Γυρίζεις και το κεφάλι. Αυτό πάθαμε σήμερα, να αναρωτιέστε τι έχουμε πάθει. Πάθαμε υπερβολική ξεφτύλα, υπερβολική δόση ξεφτύλας. Παράγουμε περισσότερη από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε ως τόπος, ως πολιτική επικαιρότητα. Και είπαμε να το γυρίσουμε αλλιώς, να δούμε την άλλη Ελλάδα, να την ακούσουμε την άλλη Ελλάδα. Προέρχεται από το σήμερα, από το χθες, από το προχθές. Αύριο θα δούμε. Οπότε ακούμε αυτά τα ηχητικά. Ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα σε 30 δεύτερα συμπυκνώνει τα πάντα για την Ευρώπη. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό? Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας, που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η επιτροκοκρατία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το επέλεξες, το άλλο δεν το επέλεξες. Από παλιά είναι αυτή η δήλωση, όταν ζούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά ήξερε και έβλεπε μπροστά τι ακριβώς θα συμβεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, να αναρωτιέστε τι είναι αυτό. 2-11-200-8-200, ισχύει ο τηλεφωνικός αριθμός. Μπορείτε να πείτε αυτά που ξεκινήσατε από χτες να λέτε, ποια Ελλάδα θέλετε, πώς τη φαντάζεστε. Εμείς εδώ κάπου σας περιγράφουμε, δεν χωράνε όλα μέσα σε μία ώρα. Διαλέξαμε τα 15 ηχητικά, εμπλουτισμένα και με λίγο μουσική, για να είναι καλύτερα. Τα οποία εμάς μας εκφράζουν, αυτή την Ελλάδα γουστάρουμε, αυτή την Ελλάδα αγαπάμε, την αγαπάμε πάρα πολύ, αυτή την Ελλάδα θέλουμε να κρατήσουμε. Και όχι αυτή που βλέπουμε, και όχι αυτή που φτιάχνουν, και όχι αυτή που μεθοδεύουν και με τέτοιους χυδαίους τρόπους και κυρίως χωρίς προσχήματα. Κάποτε τηρούσαν και τα προσχήματα. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με ένα ωραίο κομμάτι Ελλάδας, Μανώλης Αναγνωστάκης. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, Δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εδώ, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιζε η λατέρνα. Όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ο Βάρναλης βεβαίως είναι, ο Βάρναλης, Μιξοδωράκης σε μουσική. Από τη χοροδία εδώ η εκτέλεση και η φωνή του ίδιου του Κώστα Βάρναλη στην αρχή. Με ένα κομβικό, πολύ ωραίο, εμβληματικό κομμάτι. Η Μοιραίοι αναφέρεται παντού. Πάνω, κάτω, πλαγίως, οπουδήποτε. Σήμερα έχουμε εκπομπή ειδική, όπως έχετε καταλάβει. Από χτες μας έχει πιάσει, βλέποντας και προχτές, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται με τέτοιο χυδαίο τρόπο. Όλη αυτή τη χυδαιότητα δεν μπορούμε να την καταναλώσουμε. Όλο αυτό το ζόφο, όλη αυτή την φθορά και την κατάπτωση, υπάρχει και ένα όριο. Οπότε, αν δεν κάνουμε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε από αύριο για να πούμε τι ακριβώς γίνεται στο ζόφο και στη χυδαιότητα που εξελίσσεται στη Βουλή. Και όχι μόνο στη Βουλή, γιατί τα σενάρια όλα αυτά εξυφαίνονται και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στην Βουλή. Οπότε, είπαμε να πάρουμε το φάρμακό μας, τώρα μεσημέρι, τέτοια ώρα παίρνουμε τα φάρμακα, πριν μετά το φαγητό δεν έχει σημασία, για να κάνουμε τη γνωστή αποτοξίνωση. Και βάζουμε για μία ώρα stop σε όλους αυτούς που ακούμε καθημερινά τέτοια ώρα και ακούμε την άλλη Ελλάδα, φωνές από την άλλη Ελλάδα. Μέσα σε αυτήν την άλλη Ελλάδα ανήκει και ο Μητροπολίτης Παύλος Σιατίστης, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή. Ήταν πολύ συνεπής, αντιφασίστας και τα έλεγε με πολύ ωραίο τρόπο, κάτι που δεν το πολύ συναντάμε στους Μητροπολίτες. Κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω δύο πράγματα. Πρώτον, Η Χρυσή Αυγή είναι παγανιστική. Χρησιμοποιεί την Εκκλησία ή επιχειρεί την χρησιμοποίηση προκειμένου να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος να εκπαιδεύεται ως εγκληματίας. Ακούσατε και το ακούσαμε όλοι μας τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής να παίρνει την ευθύνη, την πολιτική για μια δολοφονία. Και προσπαθώ να καταλάβω τη λέξη πολιτική ευθύνη. Ο πιο απλός τρόπος να την καταλάβω είναι ότι εκπαιδεύουν δολοφόνους. Μητροπολίτης τα λέει αυτά, γιατί μας έρχονται και οι άλλοι Μητροπολίτες στο νου και ξέρω ποιον έχετε πρώτον στο νου σας, που δεν ανήκει σε αυτή την ωραία Ελλάδα, ανήκει στην άλλη Ελλάδα που είναι για πέταμα, που είναι για τα σκουπίδια. Σε αυτή την ωραία Ελλάδα έχει μπει τα τελευταία χρόνια και είναι σύμβολο, ως μάνα σύμβολο, η Μάγδα Φίσα. Βλέπεις τα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που ήταν, είναι κατηγορούμενοι είναι ήρωες. Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα. Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάτερ μου, πανώ, με μαχαίρωσες και φεύγεις. Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο, αφού τον παίρνουν με το περιπολικό, του είπε ότι, εντάξει, δικό σας είμαι. Λέει, τι αστυνομικός είσαι. Όχι, λέει, Χρυσαυγίτης. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Κομμάτια πιστεύω. Αυτό, δηλαδή, αυτό έχω μέσα μου, ότι μόνο σε κομμάτια. Εσύ αγέρα, πάψε πια να κλαις. Δεν έχει φύγει, ψέματα μου λες. Μη κοιτάς το στήθος που κυματωθεί. Δεν το σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. Η ουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Η Μάγδα Φίσα ήταν από την εκπομπή που είχαμε κάνει στις 18 Σεπτέμβρη του προηγούμενου έτους, από τη συνέντευξη που τις είχαμε πάρει. Είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, λόγω του overdose, όπως λέμε στην νεοελληνική, της ξεφτύλας. Γι' αυτό είπαμε να αποτοξενωθούμε με άλλους εθνοπατέρες και άλλους άλλες εθνομητέρες. Όχι αυτούς που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Και διαλέγουμε για εθνομητέρες τις τρεις γιαγιάδες της Μυτιλίνης. Η μάνη μα ήταν πρόσφυγη, πούμε, στην Τουρκία. Γι' αυτό έτσι λυπούμαστε πολύ που έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Το πιστεύεις πως έχει πολλοί που μόλις βγουν, φνούν κάτω μετάνοιες, κάνουν και φνούν τη γη. Μεγάλη θλίψη και οργή ήταν. Τέτοια κατάσταση που τη βλέπαμε, τα μουρέλια να τρέμει. Όμορφα πράγματα να θέλει να κάνει τις πολέμου. Κρίμα τα μουρέλια. Άλλο ένα χρονό, δυο χρονού, ένα χρονού, ένα μηνού. Οι μάνες μας ήρθαν πρόσφυγες, πούμε, σε Τουρκία. Και ήταν ακόμα κουπέλες. Εμείς ζήσαμε φτωχές και οι μάνες μας, αφού ήρθαν μέσα με Ανατολή, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Είχα κάνα πολλά μωρά. Δεν είναι που ήρθαν δουλωμένοι και δεν είχαν τίποτα, παντρευτήκα και κάνα και μωρά πολλά. Άλλοι έξι και άλλοι 7 και άλλοι 5 και άλλοι 4. Κάνα πολλά μωρά. Εσαν τούτης και τούτης που έρχεται, πολλά μωρά έχει. Μετανάστες. Γι' αυτό ξελπούμαστε πολύ ότι έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Οι γιαγιάδες της Μυτιλίνης, οι τρεις, που ντάντευαν εκεί τα μωράκια, αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου. Αυτές οι γιαγιάδες λοιπόν, με πολύ απλό τρόπο, το θεωρούν τόσο αυτονόητο, ούτε περίμεναν θα γίνουν διάσημες, έκαναν αυτό που έχουν ζήσει και έχουν ακούσει από τις γιαγιάδες τους, από τις μαμάδες τους, γιατί και αυτές προσφυγοπούλες είχαν έρθει σε αυτόν τον όμορφο κατά τα άλλα τόπο. Στην άλλη Ελλάδα ανήκει και ο πατέρας Αντώνιος, παπάς στο κέντρο της Αθήνας, έχει φτιάξει την κυβωτό του κόσμου, η οποία φροντίζει, έχει καταφέρει, έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ και φροντίζει εκατοντάδες παιδάκια. Καλώς ήρθατε στην κυβωτό του κόσμου. Χαιρόμαστε πολύ που μας επισκέπτεστε. Έχουμε 400 παιδιά εδώ στην Αθήνα, εκτός από τα παιδιά των παραρτημάτων που έχουμε στην Ήπειρο, στην Πογωνιανή της Ηπείρου, στην Κόνιτσα, στη Χίο, στο Βόλο. Και εδώ στην Αθήνα τα σπίτια φιλοξενίας που έχουμε στην Άνοιξη και στον Πειραιά. Είπα ναι ότι είμαι και εγώ υπεύθυνος από τη στιγμή που γνωρίζω αυτό που γίνεται έξω από την πόρτα μου και κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό που λέμε στα παιδιά και αυτό που αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να συγχωρέσουν. Να συγχωρέσουν κυρίως αυτόν που με τίποτα δεν μπορείς να συγχωρέσεις και να μπορέσεις, για να μπορέσεις να ζεις τη δική σου ζωή. Γιατί όσο είσαι δεμένος με αυτόν που σε έχει πληγώσει και σε έχει πικράνει, αυτό συνεχίζει να είναι στην πλάτη σου και να σου χαλάει τα όποια σχέδιά σου. Ένα από τα κριτήρια όλων αυτών των ηχητικών που έχουμε επιλέξει είναι το κάθε ένα από αυτά να έχει να πει κάτι, να έχει να σου αφήσει και κάτι μετά, αφού τελειώσει. Μια σκέψη να κάνεις, δύο σκέψεις, 15 συνδυαστικές σκέψεις, αυτά είναι και λίγο δύσκολα. Αλλά αυτό είναι το κριτήριο, γι' αυτό υπάρχουν διάφορες έτσι κατηγορίες. Αμέσως μετά, σειρά τώρα, έχει ένας ακροατής, είχε πάρει εδώ στον Αποστόλη όταν έκλεινε το μαγαζί της οικογένειας. Θα το ακούσουμε το ηχητικό, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Αυτό που μας αρέσει είναι ότι ενώ ο άνθρωπος έκλεινε το μαγαζί της οικογένειας λόγω οικονομικής κρίσης, δεν είχε τη θλίψη, την τζαντίλα που μπορεί να έχει κάποιος που κάνει κάτι πολύ σημαδιακό για τη ζωή του, αλλάζει τελείως τη ζωή του. Έβγαζε μια αισιοδοξία μέσα από τη θλίψη του αυτή και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος διαχείρισης καταστάσεων, πάντα με αξιοπρέπεια. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε. Είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω, εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήταν, με κοσμήματα, Αποστολή. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα, να είσαι καλά. Φεύγω πικραμένη και σ' αφήνω. Αν κυβέρνητης η θάλασσα σαν είδα. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω. Σε μια άρρωστη συνέχεια πατρίδα. Και η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, το είχαμε βάλει από τότε. Μας αρέσει να το ακούμε έτσι με αυτήν την τη χημεία μεταξύ Μπέλου και του συγκεκριμένου ακροατή. Στην ωραία Ελλάδα, έχουμε γελάσει και πάρα πολύ με αυτόν, ανήκει ο καλός μας άνθρωπος εδώ, ο κύριος Μαγκάνας. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά, το και το. Τι πάθατε, κύριε Μαγκάνα? Έχω έρθει μέχρι εδώ, και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Κύριε Μαγκάνα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000. Μιχτά, καθαρά 13. 8 χρόνια υπηρεσία. Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας. Και εγώ, εάν ενθυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι τσιτσιριτσιτσι. Ο μοναδικός. Όλο αυτό που εξέπεμπε δεν ήταν ότι γελάγαμε, δεν ήταν οι ιδέες που είχε, οι σκηνοθετικές αντιλήψεις, η πορεία του ως ανθρώπου, ήταν και όλο αυτό που εξέπεμπε ακόμη και στις ταινίες, κάτι που είναι περιζήτητο όσο περνάνε τα χρόνια. Ακολουθεί και λαός, γιατί χθες σας ζητήσαμε να κινηθείτε κι εσείς πάνω σε αυτό το mood το σημερινό και τα πήγατε μια χαρά. Η Ελλάδα που θέλουμε, που ρωτάει εδώ ο Θύμιος, ναι, είναι η Ελλάδα που θα παρέχει μόρφωση σε όλο το λαό. Δεν είναι η Ελλάδα που θα πλακώνει στο ξύλο τους εκπαιδευτικούς και θα τους ρίχνει πρώτου λάμψη σε πρώτο πρόσωπο? Μα την έχουμε αυτή την Ελλάδα. Α, δεν θέλουμε αυτήν. Okay. Θέλουμε την Ελλάδα που θα τους μορφώνει όλους και πρώτους τους μπάτσους. Α, θα είναι μορφωμένοι και οι μπάτσοι, μάλιστα. Ωραία Ελλάδα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Πολύ νεοδημοκρατικό αυτό. Παλιό Νέα Δημοκρατία είναι αυτό. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Ποια Ελλάδα να θέλω? Την Ελλάδα της λαμογιάς, της πουστιάς. του κέντρου, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Σαν τα τέκνα του λαού βέβαια τώρα, του βλέπεις Αποστολέ, πώς πάνε. Παπαχριστόπουλος τι έλεγε πριν, η Κουντουρά, φασίστας, όλοι φασίστες. Και θέλω να πω ότι όταν έχουμε ένα προξενιό το οποίο στηρίζεται πάνω στο χρήμα, κάποια στιγμή όταν το χρήμα θα αρχίζει να φεύγει, θα έχουμε τα χειρότερα. Γίνανε ζευγάρι Τσίπρας με Καμένο, λίγα γίνανε δηλαδή. Εγώ πρέπει να βγάλει τα όπλα ο Καμένος για τη Μακεδονία μας. Και φταίνε και ο παγκόσμιος κομμουνισμός. Πώς θα έλεγε χθες, τι είπε, ότι το κομμουνιστής, τι έλεγε, γιατί ό,τι θέλουν λένε. Πρέπει να δώσει Αποστόλη, η Ελλάδα που ήθελα εγώ θα ήταν μια Ελλάδα αξιοκρατίας, μια Ελλάδα που ο καθένας να ήταν στη θέση που του αξίζει. Α, την έχει φτιάξει τη χειροτεχνία σου, εσύ, ε. Τρίφυλλο. Δίφυλλο. Α, οκ, okay, για πες. Ναι, ρε, αυτή είναι η Ελλάδα που θα ήθελα. Μια αξιοκρατική Ελλάδα και όλος ο κόσμος θα ήταν έτσι. Που μου λένε έχεις μείνει στο 2010, στο 1917, στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Και πού θες να μείνω, ρε. Τότε ήταν ωραίος ο πλανήτης, να πούμε. Έτσι θα πρέπει να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά, Απόστολε, το πιο ωραίο θεατρικό τώρα είναι η Βουλή. Δηλαδή, μόλις κλείσεις, μόλις τελειώσετε εσείς. Ναι, ναι, όχι, βάλε, βάλε, δεν το αφήνεις αυτό σήμερα. Δεν το αφήνεις. Έχει και λαϊκή απογευματινή, έχει και βραδινή, έχει όλη με και παιδικό το πρωί. Μέχρι αύριο το βράδυ. Ναι, ναι, δεν έχει, δεν έχει τώρα σταματημό αυτό. Σερί. Αποστόλης είσαι. Ναι. Πες μου εσύ ρε μαλάκα μια Ελλάδα. Αποστόλης, όπα, Αποστόλης. Μαζέψου λίγο. Και εγώ Αποστόλης. Ναι, ναι, εγώ μαζέψου. Λοιπόν, πες μου εσύ μια Ελλάδα που ονειρεύεσαι, γιατί εγώ είμαι 32 χρονών και πραγματικά έχω απελπιστεί. Νέος μπαμπάς, ζω με 600 ευρώ. Πείτε μου εσύ μια Ελλάδα να τρέξω μαζί σας να την υποστηρίξω. Γιατί αυτά τα κοπρόσκυλα. Αν θες μεσία, είσαι του παλιού στυλ. Ότι με μεσία τρέχω από πίσω. Προσπαθώ να δω ποιανού στυλ θα είμαι, ρε φίλε. Γιατί δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι νοιάζονται για την πάρτη τους. Κανένας δεν νοιάζεται για μας. Εσύ. Προσπαθώ να νοιαστώ κι εγώ. Τι να κάνω όμως, πες μου, να μην κοιτάξω την οικογένειά μου. Να μην κοιτάξω τον κόλο μου έτσι όπως με κάνανε. Μαλάκα και σκατάνθρωπο. Αυτό. Ξεκίνα λοιπόν από σένα και τα βρίσκουμε τα άλλα. Η ειδική ελληνοφρένεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακούσαμε πριν τις τρεις γιαγιάδες και μόλις τώρα βγήκε η είδηση. Η μία από αυτές έφυγε από τη ζωή. Η Μαρίτσα Μαυροπούλου, σύμβολο από τη Λέσβο, η μία εκ των τριών, έφυγε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, όπως λέει η είδηση, ψυχρή πάντα. Η συγχωριανή της θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στη Σκάλα Καμιάς. Αυτό από την ΕΡΤ του Αιγαίου. Μεταδίδεται αυτή η είδηση. Επειδή ακούσαμε πριν τις τρεις και είχαν γίνει σύμβολο με την γνωστή φωτογραφία. Με τον Γιάννη Ρίτσο, και αυτός ανήκει σε αυτήν την Ελλάδα που θέλουμε, πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνεται στο φως κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερος κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερος. κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή του. Βραδιάζει. Βραδιάζει. Βραδιάζει. Ο Γιώργος Εφαίρης και ο Μπιθικότης βέβαια. Το δεύτερο Νόμπελ μας μετά τον πρώτα, πριν από τον Ελίτη. Είναι καλό να τα ακούμε που και που με αυτή τη βραχνή φωνή. Ρωτάτε πολύ τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε όταν βλέπω τέτοια ερώτηση. Ξέρω, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Απλά το ρωτάτε έτσι για να το ακούσετε για άλλη μια φορά. Κάντε λοιπόν οτιδήποτε άλλο από αυτά που ήδη κάνετε. Μια πρώτη πολύ απλή συνταγή. Σταματάτε να βλέπετε τηλεοπτικά ξέκολα σε reality εκπόρνευσης που υπάρχουν πάρα πολλά και παντού. Αυτή είναι η αισθητική των ολιγαρχών αυτού του τόπου. Σταματήστε να επιμένετε να σας εκφράζουν τα πολιτικά ξέκολα. Γιατί το ένα πάει με το άλλο. Διαλέγετε και παίρνετε. Μπορούμε να γίνουμε όλοι εθισμένοι στην ουσία και την ποιότητα. Δεν είναι δύσκολο. Αν κάνεις την αρχή, μετά δεν θες τίποτα άλλο, μόνο ουσία και ποιότητα. Και να μάθουμε να πετούμε και αξιοπρέπεια. Να μην συμβαστούμε με τη λογική του κέρδους. Γιατί αν συμβαστείς με αυτή τη λογική, γίνεσαι και εσύ ο ίδιος προϊόν στο ράφι ή προς πώληση ή προς ανακύκλωση στη χωματερή. Νομίζω όμως, ξαναλέω, ότι ξέρετε ο καθένας τι πρέπει ακριβώς να κάνετε. Και επειδή είπαμε μέσα ενημέρωσης και εκπόρνευση, είμαστε πάντα εκείνοι οι φωτεινές φωνές αυτού του τόπου, οι ηλικινωμένοι, οι γέροι, συνταξιούχοι όπως τους λέμε, που βγαίνουν χρόνια ως εργαζόμενοι, ως εργάτες, ως απολυμμένοι, ως άνεργοι στους δρόμους και ως συνταξιούχοι και ζητάνε τα αυτονόητα. Εδώ δύο στιγμές από μέσα ενημέρωσης που όταν άρχισαν να λένε κάποια πράγματα που δεν άρεσαν στα μέσα ενημέρωσης και τα δύο μέσα τους έκοψαν. Εγώ έχω να πω ότι πρόκειται περί αλητείας, όχι κυβερνήσεως, όχι στρόπα. Μην βρίζουμε, σας παρακαλώ, ναι. Δεν βρίζουμε. Τι από αυτά που είναι εσύ θα πω. Όχι, να πείτε την ταλαιπωρία εδώ. Όχι, θα πω να ακούσουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Σας κόψε τις δεξιές σας, σας δεν κόψανε. Δεν μου την κόψανε. Ωραία. Πρόκειται περί αλητείας. Εμείς πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς είναι τα πράγματα στις τράπεζες. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε και περιμένω με τη σειρά μου να ασκήσω το δικαίωμα που μου δίνει η πολιτεία μας να εισπράξω τη σύνταξή μου. Μάλιστα. Θα πάρετε 120 ευρώ. Ποιες ανάγκες λοιπόν θα καλύψετε αυτή τη στιγμή? Στέκομαι, δεν είναι το ζήτημα οι ανάγκες. Το ζήτημα ότι η πατρίδα μας έχει κάποιους ανθρώπους που αγωνίζονται να σταματήσει αυτούς που διαρκώς προβαίνει σε αυτοκτονίες, να σταματήσει αυτή την επαιτία που βασίζει τον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια ποτέ, θα τα πούμε στη συνέχεια όμως με τέτοιους ανθρώπους, γιατί όταν αρχίσουν να λένε κάποια πράγματα και να γενικεύουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει το μέσο ενημέρωσης, γιατί το εξειδικεύει και κάνει focus μόνο στο μέρος, επίτηδες, για να μην κάνει στο σύνολο. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το δουν συνολικά, να δουν τα πάνω, τα κάτω, τις αιτίες και τα αποτελέσματα, τότε λοιπόν τους κόβουμε. Σε αυτά τα γυρασμένα κεφάλια, αυτό που ακολουθεί. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Αυτή η εισαγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού νομίζω είναι ένας ήχος μιας πάρα πολύ ωραίας Ελλάδας. Σε ταξιδεύει, σε πάει τελείως αλλού μαζί με την σχετική εικόνα. Ήχη της Ελλάδας που θέλουμε και γουστάρουμε και αγαπάμε και επιθυμούμε, αυτούς ακούμε σήμερα. Μέσα σε αυτούς είναι το σύνθημα από πάρα πολύ κόσμο το 1973 έξω από το Πολυτεχνείο, αλλά και η φωνή του εκφωνητή αμέσως μετά. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος. Από τότε το φώναζαν οι φοιτητές, κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω. Κατέβηκαν κάποιοι, οι υπόλοιποι θεατές, και αμέσως μετά καπηλεύονται όλο αυτό που έχει γίνει, το γνωστό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχει γίνει και άλλες φορές και δεν αποκλείεται να ξαναγίνει. Και κρατάμε το μήκος κύματος, την έκκληση από τότε που έκαναν οι φοιτητές. Οδυσσέας Ελίτης, μιλάει για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Ένας Ελίτης είναι αυτός. Ένας άλλος Ελίτης είναι αυτός που ακολουθεί. Άξιον εστί το φως και η πρώτη χαραγμένη στη βέτρα ευχή του ανθρώπου. Άξιον εστί το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Άξιον εστί το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κυλίδα του ήλιου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι. Μέσα σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορεί να, από αυτήν την Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει και ο Μάνος Ελευθερίου και τα λόγια του, όχι τα μαλαματένια, ούτε τα παραπονεμένα, τα άλλα που ήταν μαζί με τα χρόνια σε μια μίξη που είχαμε φτιάξει πριν λίγο καιρό. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που είδαν το κακό, με τους ανθρώπους που είδα φωνικό. Και το έχουν στο όνομά τους και εντυμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και τρόμο θέλει την αυγή θανατικό. Και Γαργανουράκης και Αλκίνος Ιωαννίδης και Νίκος Ξυλούρης, τρεις πολύ αγαπημένες εκτελέσεις έτσι κι αλλιώς, και η σχέση που είχαν, γιατί οι στίχοι δεν ήταν πάντα ίδιοι στη διάρκεια των χρόνων. Και πώς θα κλείσουμε? Με το φρέσκο αέρα, και σας αποχαιρετούμε με αυτό, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τον φρέσκο αέρα που φέρνει αυτό το κλαρίνο.